界。Like that thing, seem maybe not too good ขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอ Like that thing บอกฉันสิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่าเธอทำ แต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรใจข้างในก็ยอมแพ้แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไง เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะ ไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอ ที่ไม่สนว่ามันจะทุกข์